یہ آ رہی ہے اب فلسفہ رسالت کی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 165، رسلم مبشرین و منذرین، یہ تمام رسول کس لیے بھیجے گئے؟ خوشخبریاں سنانے کے لیے اور ڈر سنانے، ایمان والوں کو آخرت میں جنت کی خوشخبری اور ایمان لا لانے والوں کو اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانیاں کرنے والوں کو آخرت کے عذاب کا ڈر سنانے والے. اور کیوں؟ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ کوئی بھی دلیل لوگوں کے پاس نہ رہے اللہ پر. علی اللہ حجہ، اللہ کے مقابلے پر لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہ رہے کہ اگر ہمارے پاس رسول آ جاتے تو اے اللہ ہم تجھے مان لیتے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کے ہاتھ میں کوئی دلیل نہ رہے، حق آخری معنوں میں آخری درجے میں انہیں کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے رسولوں کے ذریعے، تاکہ کسی بھی انسان کے پاس قیامت والے دن اللہ پر حجت نہ رہے کہ یا اللہ میرے تک تو پیغام نہیں آیا اس لیے میں نے توحید کا اقرار نہیں کیا. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاس، تاکہ نہ رہے لوگوں کے لیے عَلَى اللَّهِ حُجَّة، اللہ پر کوئی حجت، بعد الرسول، رسولوں کے آنے کے بعد. وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر غالب ہے، اس کی قدرت سے باہر نہیں کہ بغیر انبیاء کرام کے ہی لوگوں کو ہدایت دے دے، لیکن حکیمہ ہے، وہ حکمت والا ہے. اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے لوگوں تک حق بات پہنچائی. اللہ تعالیٰ کسی نبی کا محتاج نہیں حق بات پہنچانے میں، لیکن یہ طریقہ اس نے اڈاپٹ کیا. لہذا اب رحمانی توحید کا تقاضا یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تک پہنچا جائے. جو بھی رسولوں کا دامن کرم چھوڑ کر اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرے گا وہ شیطانی توحید پر ہوگا. اور اس پر تو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ منکرین حدیث کے رد میں جو گفتگو کی ہے 1 گھنٹہ اور 36 منٹ کی، جو مسئلہ نمبر 35 کے نام سے ہماری اہل سنت پاک .com پر رکھی ہوئی ہے، کہ یہ شیطانی توحید ہے کہ انبیاء اکرام کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی شرح. رحمانی توحید یہ ہے کہ انبیاء اکرام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ کو ماننا ہے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کا اقرار کرنا ہے. یہاں میں کراس ریفرنس کے طور پر کچھ چیزیں بھی، آیات اور احادیث بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں. ایک تو اس آیت کی تشریح میں جانے سے پہلے دو علوم کا ذکر میں ضروری سمجھتا ہوں. ان میں سے پہلا نالج ہے ایکوائرڈ نالج، جس کو ہم سائنس کا علم کہتے ہیں. مشاہدات اور تجربات کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں سائنس کا علم. دا نالج اوبٹینڈ تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس از نون ایز سائنس. انسان نے وقت کے تجربات کے ساتھ چیزیں سیکھی. مثال کے طور پر انسان نے یہ تجربے سے بات سیکھی کہ پیٹرول جو ہے یہ آگ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو یہ ایک ڈیفینیٹ علم انسان کو حاصل ہو گیا، یہ بالکل ڈیفینیٹ علم ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلا انسان جو دنیا میں تھا سیدنا آدم علیہ السلام ان کے دماغ میں یہ ودیت کر دیا، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 کے اندر موجود ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. پھر آگے چل کے آتا ہے فرشتوں پر پیش کیا، فرشتے نہیں بتا سکے. تو آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی تمام علم ان کے دماغ میں ودیت کر دیا گیا تھا، جیسا کہ آم کی گٹھلی کو جب زمین میں بوتے ہیں تو پورے آم کا درخت اس ایک گٹھلی میں موجود ہوتا ہے، لیکن اس کو درخت بننے کے لیے 8 سال کم از کم چاہیے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کے دماغ میں پوٹینشلی جو اللہ تعالیٰ نے علم داخل کیا تھا سائنس کا، آبزرویشنز اور ایکسپیریمنٹس کا، اس کو 10,000 سال لگے ہیں آج اس نہج پر پہنچتے ہوئے کہ انسان نے ایسی ایسی چیزیں بنا لی ہیں کہ پرانے اگر لوگ زندہ ہو جائیں تو ان کی عقلیں دنگ رہ جائیں. یہ وہی علم ہے علم الاسماء اسی کی امپروڈ اور ایوالوڈ فارم ہے, کیونکہ جب بھی کوئی چیز ڈسکور کی جاتی ہے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو علم الاسماء کیا؟ چیزوں کے نام. پھر آگے سلسلہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. آج انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 450-500 مسافروں کو لے کے آسمان پر اڑ لیتے ہیں اور بحفاظت پھر زمین پہ اتر بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ایک پوری فیلڈ ہے. اس پہ میں نے 2007 کے شروع میں ایک لیکچر دیا تھا, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک ریسرچ. اللہ کون ہے جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں, اردو میں 1.25 گھنٹے کا. اس میں میں نے ایکوائرڈ نالج کے بارے میں بتایا کہ یہ ڈیفینیٹ علم ہے. جس طرح قرآن و سنت کا علم ڈیفینیٹ ہے, اس طرح یہ بھی علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم ڈیفینیٹ علم ہے. تو یہ جو ڈیفینیٹ علم ہے اس نے بھی آج انسان کو اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ لوگوں نے آبزرویشن کے ذریعے یہ چیز سمجھ لی ہے کہ یہ کائنات ایٹ رینڈم نہیں چل رہی بلکہ کسی کے چلانے سے چل رہی ہے. اور وہ آج موضوع نہیں ہے ورنہ اس پر گھنٹوں چاہیے. وہ لیکچر اللہ کون ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا. تو یہ پہلا علم ہے ایکوائرڈ نالج کا. اور دوسرا علم جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا وہ ہے ریویلڈ نالج, وہی کا علم. یہ علم نور علی نور ہے کہ ایک کسی شخص کو جبلی ہدایت تو مشاہدات و تجربات سے ہو ہی جانی تھی کہ یہ تمام چیزیں خود بخود نہیں بنی, کسی کے بنانے سے بنی ہے. ایک بال پوائنٹ کے بارے میں ہمیں کبھی شک بھی نہیں ہوتا کہ یہ خود بخود پلاسٹک جمع ہوا اور اس میں پھر پلاسٹک گھس گیا اور پھر لوہے کا سپرنگ بن گیا اور سیاہی آ گئی اور یہ خود بخود بال پوائنٹ تیار ہو گیا. کسی کو وہم بھی نہیں آتا. اور اتنی کمپلیکس مخلوقات کا بن جانا خود بخود یہ ناممکن ہے. ایک انڈے میں سے چوزا بن جانا ناممکن چیز ہے, بغیر اس کے کہ کوئی ڈیوائن سورس جس کو آج سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں سپر نیچرل ایجنسی یا سپر نیچرل اتھارٹی یا سپریم بینگ, وہ اللہ کون ہے اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس پر بحث کی. تو اللہ تعالیٰ نے نور علی نور کے طور پر پھر وحی کا علم بھی انسانوں کو اپنے پیغمبروں کے ذریعے عطا کیا. اس کا ذکر بھی سورۃ البقرہ کے سیم اسی چوتھے رکوع میں آیت نمبر 38 میں ہے. قل نہبطوا منہا جمیعا, ہم نے آدم علیہ السلام اور ان کے ذریعے ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ اب اس جنت سے زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى, اب جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے. فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, تو جو کوئی پھر اس کتاب کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم قیامت. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اور وہ لوگ جو کہ کفر کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلا دیں گے. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون, پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے دوست کی ہمیشہ ہمیش اس میں رہنے والے. ولیعوذ باللہ تعالی. تو یہ دوسرا علم ہے وحی کا علم جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا, جس کا ذکر یہاں پر آیا کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے. اب اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں 7 آیات اور 5 صحیح احادیث کی روشنی میں میں مزید گفتگو کروں گا, لہذا میری طرف اٹینٹیو ہو جائیں اس حوالے سے, پھر انشاءاللہ اگلی آیات کو لے کر چلیں گے. یہاں پر رسولوں کی بعثت کا فلسفہ بیان ہوا سورۃ النساء آیت نمبر 165 میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ قیامت والے دن اللہ پر کوئی بندہ حجت نہ قائم کر سکے, حالانکہ اس کے بغیر بھی نہیں کر سکتا تھا اس جبلی ہدایت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کے طور پر ہمیں سکھا دیے چیزیں. لیکن پھر بھی نور علی نور کے طور پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم وقتاً فوقتاً عطا فرمایا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم کسی بھی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ اس میں رسول کو نہ بھیج دیں. یہ اللہ کے رحم اور کرم کا تقاضا دیں گے, حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کے بغیر بھی عذاب دے سکتا ہے جبلی ہدایت کی وجہ سے. جبلی ہدایت اتنی اسٹرانگ ہے کہ آج ہالی ووڈ کی فلم میں بھی اینڈ پہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے. یہ جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر جبلی ہدایت رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے, کسی کو دھوکہ دینا برا ہے کسی کے ساتھ نیک سلوک کرنا اچھا ہے. یہ جبلی ہدایت ہے جو ہماری انسٹنکٹ کے اندر ہماری نیچر میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. کوئی انبیاء اکرام نہ بھی آتے نہ کتابیں ہوتی، اس جبلی ہدایت کی وجہ سے ہی انسان برائی سے بچ سکتا تھا، لیکن انسان کے نفس کی خرابی اور اوپر سے شیطان ایز اے کیٹالسٹ اس کا کام کرتے ہوئے اس نے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آخری درجے میں حجت تمام کی کہ انبیاء اکرام کو بھیجا اور اپنے پر خود ہی لازم کر لیا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بنی اسرائیل آیت نمبر 15، کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے کسی قوم کو جب تک اس میں رسول نہ بھیجتے. پھر ایک دوسری آیت سورہ فاطر کی آیت نمبر 24، وَإِن مِّن أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت بھی ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا اللہ کی طرف سے نہ آیا ہو. ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا. آیت نمبر 3 سورۃ النحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے تمام امتوں میں انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا ایک ہی مرکزی دعوت دے کر، ان اعبدوا اللہ، کہ عبادت کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے مقابلے پر جھوٹے الہ جو ہیں، جھوٹے خدا جو ہیں، شیطان ہے، اس کا اجتناب کرو، اس سے کنارہ کشی اختیار کرو. آیت نمبر 4، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء کرام بھیجے گئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے تھے، اپنے اپنے قبیلوں کے لیے تھے، لیکن سورہ سبا آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا مگر ساری انسانیت کے لیے. پھر سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر آخر میں کنکلوڈ کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. آیت نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، وہ سورہ الصف آیت نمبر 9، هو الذي ارسل رسوله بالهدى، یہ ہے الہدى، ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے اس خاص رسول کو الہدى قرآن دے کر بھیجا اور دین حق دے کر، تاکہ اس دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کرام کی کنکلوژن ہے، کیونکہ یہ پوری انسانیت کے لیے آئے، لہذا آپ کسی اور قبیلے کے لیے کسی اور پیغمبر کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 7 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہے اور نبوت کی اسٹمپ مہر ہے، مہر کسی بھی ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے. آج بھی دنیا کے تمام عدالتی قوانین کے اندر جب کوئی فیصلہ سنایا جاتا ہے تو اس ڈاکومنٹ کے اینڈ پر مہر لگتی ہے اور قلم جج توڑ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اس مہر لگنے کے بعد اس ڈاکومنٹ میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی مہر ہے. علم وحی اور علم سائنس یعنی ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج جو ہے، اس کے حوالے سے ڈومین کیا ہے ان دونوں علوم کی؟ تو بھائیو ایک بات کلیئر کر لیں کہ اسلام وہ واحد دین ہے جو توہمات سے بچا کر انسان کو ڈیفینیٹ علم کے اوپر اپنے عقائد اور نظریات رکھنے کی دعوت دیتا ہے، اور بلیف کو بھی کہتا ہے یہ کوشچنیبل ہے، جس کا ایپیکس جو ہے وہ 10 کمانڈمنٹس کے نام سے ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 7 اہل سنت پاک .com پہ رکھا ہوا ہے. 10 کمانڈمنٹس جو تورات اور انجیل میں تھیں اور قرآن پاک میں اس کا ورژن ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 سے لے کر 13 سے لے کر 39 تک 17 آیات کے اندر. اس میں 9th کمانڈ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، ان تین اعضاء کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ ان تین انسٹرومینٹس کو یوز کر کے تو نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ فواد کا ترجمہ عموماً قرآن پاک کے اندر لوگوں نے دل کیا ہوتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی گرامیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے۔ دل کے لیے عربی زبان میں قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فواد جو ہے یہ فعید سے نکلا ہے، جس کو عربی میں کہتے ہیں بھجیا۔ جیسے آپ کبھی جو ہے وہ گوشت کو بھونے تو تھوڑی سی وہ رہ جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں بھجیا، یعنی کنکلوڈ کیا ہوا علم۔ تو فواد کہا جاتا ہے جو کنکلوڈ کیا ہوا علم ہو، یا علم کنکلوڈ کرنے کا انسٹرومنٹ، اور وہ ہے عقل۔ تو فواد کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے عقل۔ آنکھ، کان اور عقل، یہ تین انسٹرومنٹس ہیں جس کے ذریعے انسان ان حواس خمسہ کو یوز کر کے علم حاصل کرتا ہے، اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا۔ اب ہمارے پڑوسی ملک کے اندر 90 کروڑ ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ زلزلہ صرف اس لیے آتا ہے کہ ایک گائے ہے جس نے اپنے ایک سینگ پر زمین اٹھا رکھی ہے، جب وہ تھک جاتی ہے تو دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے، تو جب وہ بدلتی ہے اپنا سینگ تو اس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ تو ریویلڈ نالج میں کوئی دلیل موجود ہے اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج میں، سائنس میں۔ قرآن انہیں دو علوم کو مانتا ہے، میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے بتایا تھا۔ سائنٹیفک فیکٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونکس پلیٹس جو ہوتی ہیں ان کی موومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ دے، یہ نحوست کی نشانی ہمارے معاشرے میں بھی سمجھی جاتی ہے بڑے دیندار طبقے کے اندر، حالانکہ نہ تو اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ریویلڈ نالج میں ہے اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج میں۔ ان دونوں علوم میں سے ایک علم سے اس کو سپورٹڈ ہونا چاہیے بات، ورنہ وہ چیز ریجیکٹڈ ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے کہ انگریز جو ہیں گورے، وہ یہ باتیں ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو یہ نحوست کی نشانی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ عقل استعمال کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج تیزی سے وہ لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں، کیونکہ اسلام ہی وہ ریلیجن ہے جو عقل کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ اسی چیز کو ڈاکٹر اقبال نے اپنے جو خطبات دیے تھے نا، 6 خطبات تھے ان کے، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹس ان اسلام، اس میں انہوں نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن از قرآنک بیکاز اٹ از بیسڈ اپان ڈیفینیٹ نالج۔ کہ آج کی جو مغربی تہذیب ہے اس کی جو بنیاد ہے اندرونی بہبت، وہ قرآن پر بیس کرتا ہے، کیونکہ وہ ڈیفینیٹ علم پر ہے۔ اور قرآن یہ کہتا ہے ولا تکف ما لیس لک بہ علم، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تیرے پاس علم نہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اس کے بارے میں تجھے پوچھا جائے گا، ان کو استعمال کر کے تو نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ تو یہ جو ڈاکٹر اقبال نے بات کہی تھی کہ انر کور جو ہے وہ قرآنک ہے، اس لیے کہ وہ علم کے اوپر بنیاد کرتی ہے۔ اب آج کے جدید دور کے اندر ایک چیز بالکل اسٹیبلش ہو چکی ہے سائنٹیفک فیکٹ کی بنیاد پر، کہ جو یورینیم ہے اس کی ریڈیشن جو ہے وہ سکن کینسر کاز کر سکتی ہے، اگرچہ اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ریویلڈ نالج میں دلیل نہیں ہے وحی کے علم میں، لیکن اسی وحی کے علم نے یہ بات بتائی ہے کہ دوسرا علم جو ہے ایکوائرڈ نالج ہے، ڈیفینیٹ سائنس کا علم جو پروف ہو چکا ہو، ہائپوتھیسز نہیں، تھیوریز نہیں، جو واقع ہی پروو ہو چکا ہو۔ جس طرح کہ ہم نے تجربات سے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ پیٹرول جو ہے آپ کو بھڑکا دیتا ہے اور پانی آپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، یہ ڈیفینیٹ علم ہے۔ اس طرح کا کوئی ڈیفینیٹ علم حاصل ہو جائے وہ بالکل اسی طرح ڈیفینیٹ ہے جیسے کہ وہی کا علم ڈیفینیٹ ہے، کیونکہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر بھی اللہ کے سکھائے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر میں اپنا پرسنل واقعہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ پرسنل واقعہ یہ ہے بھائیوں کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے راولپنڈی میں ایک مشہور جگہ ہے جس کو ویسٹج کہتے ہیں، چوڑ چوک کے پاس، تو چوڑ چوک سے ایک سڑک نکلتی ہے مصریال روڈ، اس روڈ پر تھوڑا سا آگے جائیں تو ایک اڈا آتا ہے سوزوکیوں کا، جس کے پاس قبرستان بھی ہے، اور وہاں پر ایک بورڈ کا درخت، اس بورڈ کے درخت کے نیچے ایک مجذوب ٹائپ کوئی بندہ تھا جس نے آ کے ڈیرا ڈال دیا. وہ اپنے کپڑوں میں پیشاب کرتا تھا اور نہ نہاتا تھا نہ دھوتا تھا, جسم سے بھی بدبو آتی تھی. اور ظاہر ہے کہ پاکستان انڈیا کی زمین بڑی زرخیز ہے ایسے لوگوں کے لیے, تو عورتیں اس سے تعویذ لکھوایا کرتی تھیں. عورتوں نے جب آنا جانا شروع کر دیا تو گرمیوں میں اس بورڈ کا جو درخت تھا اس کے نیچے ڈرائیور جو ہے وہ گرمی میں آرام کیا کرتے تھے. جب وہ آ کر وہاں پر بیٹھ گیا تو اس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی, تو انہوں نے اس بابے کو اٹھا دیا. اللہ کا کرنا کیا ہوا, اگلے دن بڑی زور سے آندھی چلی اور وہ درخت گر گیا. اگلی بات آپ خود ہی سمجھیں. تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی وہ اتنی اللہ والی ہستی تھی, ان کو اٹھایا اللہ تعالیٰ نے وہ درخت ہی ختم کر دیتا ہے. حالانکہ کسی کے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ وہ اگر بابا اس درخت کے نیچے ہوتا تو مر جاتا نیچے آ کے. یہ ڈرائیوروں کی کرامت ہے کہ انہوں نے اس کو اٹھا دیا تھا. اس طرح نہیں دماغ جائے گا کیونکہ رزلٹ فکس کیا ہوا نا پہلے. تو میرے پاس ایک بھائی ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ صورتحال ہے اس حوالے سے, تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے اس کو وہی بات کی کہ علم دو ہی, ایک ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج. قرآن میں تو ایسی بات کوئی نہیں موجود کہ اس قسم کے پلید شخص کو اگر اٹھایا جائے کسی جگہ سے تو اللہ کی طرف سے عطاب آئے گا اور درخت گر جائے گا. ہاں اب اس کی وجہ جو ہے وہ ایکوائرڈ نالج میں تلاش کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ٹیکنیکلی وہ درخت گرنے کے قریب ہو. تو وہ بھائی اگلے دن گئے, میں نے ان کو کہا آپ نے جا کے اس درخت کو چیک کرنا ہے. تو انہوں نے درخت کو دیکھا تو اس کی صرف کھال باقی تھی, اندر سے ساری دیمک چاٹ چکی تھی. اس کو تو دیمک ایک دن میں تو نہیں چاٹتی, یہ بھی ہمیں سائنس کے علم سے پتا ہے, ایک دن میں تو دیمک نہیں چاٹ سکتی, کئی مہینے سال چاہیے اتنے موٹے درخت کو کاٹنے کے لیے. تو آلریڈی اس درخت کو اندر سے دیمک کھا چکی تھی. وہ آندھی آئی, اس وقت اس نے گرنا ہی گرنا تھا, وہ خام خواہ اس بزرگ کی کرامت بن گئی. تو یہ واقعہ بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں ڈیفینیٹ علم کی طرف جانا چاہیے بجائے اس کے کہ اس کو کسی اور طریقے سے ریلیٹ کرنا شروع کیا جائے. کتاب و سنت میں اگر دلیل موجود نہیں پھر سائنٹیفک علم کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی پرابلم کا سلوشن مل جاتا ہے. اب یہاں پر ایک بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بھائیو اگر کوئی شخص مردہ زندہ کر دے یا اشارہ کر کے سورج کو واپس بلا لے اور آپ سے یہ منوانے کی کوشش کرے کہ یہ میرے بڑے بڑے کارنامے اس بات کی دلیل ہے کہ 2 + 2 = 5 کے برابر ہوتا ہے, تو آپ مان لیں گے؟ آپ کبھی بھی نہیں یہ سوچیں گے یہ کتنے بڑے بڑے کارنامے اور کرتوت کر کے دکھا رہا ہے. تو بھائیو اب میں بہت بڑا جملہ بولنے لگا ہوں کہ کتنے شرم کا مقام ہے کہ ہم قرآن اور صحیح احادیث کی واضح تعلیمات کو لوگوں کے کہنے پر کہ فلاں بزرگ نے یہ فرما دیا, انہوں نے تو یہ کر کے دکھا دیا, تو وہ کر کے دکھا دیا, وہ تو یہ کہتے ہیں چاہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, ہم قرآن اور سنت کی تعلیمات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ ہم 2 + 2 = 4 جتنی اہمیت بھی اس کتاب کو نہیں دیتے. تو جس طریقے سے میتھمیٹکس کا فارمولا غلط ثابت نہیں ہو سکتا کسی کے اس قسم کے شعبے دکھانے سے, قرآن اور حدیث بدرجہ اولا غلط ثابت نہیں ہوگا. دنیا کے سارے بزرگ, ہندوؤں کے بزرگ, کرسچنز کے بزرگ, عیسائیوں کے بزرگ, بڑے بڑے پادری ہیں, ان میں بھی بڑی بڑی کرامتیں دکھاتے ہیں. سو کالڈ قسم کی کرامت کو ہم مانتے ہیں لیکن کرامت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی, اللہ کا کرم ہوتا ہے. معجزے میں ہو سکتا ہے کہ بعض معجزات اللہ تعالیٰ کسی پروفٹ کو تفویض کر دے لیکن اکثر معجزات بھی انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتے. ہاں جب اللہ دے دے وہ الگ بات ہے, جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ معجزہ تھا, وہ لوہے کو جب ہاتھ لگاتے تھے تو لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک سے خوشبو آتی تھی. اس قسم کے جو معجزات جو پرماننٹلی کسی پروفٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے وہ الگ بات, لیکن غیر نبی کے لیے کبھی یہ معاملہ نہیں ہوتا. تو ہم کسی بھی شعبدہ باز کے کہنے پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو بھی ریجیکٹ نہیں کریں گے. جس طرح میتھمیٹکس کا فارمولا 2 + 2 = 4 کو ہم صحیح سمجھتے ہیں, اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا جائے ہم اس کو نہیں سمجھتے صحیح, اس لیے کہ ہمیں ڈیفینیٹ علم سے یہ بات پتا ہے. لیکن یہاں ایک بہت خطرناک چیز ہے جو میں ضروری سمجھتا ہوں اسی حوالے سے بیان کرنا, لیکن وہ بڑی تحمل سے سننے والی ہے, شاید آپ میں سے کسی کو بری بھی لگے لیکن یہ بات حقیقت ہے. اور مسلم ہوتا وہی ہے جو سر تسلیم خم کر دے کتاب و سنت کے سامنے. بھائیو صحیح مسلم میں تین احادیث ایسی ہیں اوپر تلے. کتاب الفضائل چیپٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں سیکنڈ یا لاسٹ باب, اس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ کن معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا واجب ہے اور کن معاملات میں ہمیں اختیار ہے. تین حدیثیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اوپر تلے لے کر آئے ہیں, انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6126, 6127 اور 6128. یہ بہت ڈینجرس احادیث ہیں اگر سمجھنا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں امام مسلم کا یہ امت پر احسان ہے ان حدیثوں کو نقل کر دینا. یہ حدیثیں مسند امام احمد میں بھی ہیں, سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں, لیکن صحیح مسلم چونکہ اس پر اتفاق ہے اس حوالے سے اس میں اس کا آنا بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ چیز, وہ حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک بڑا حیران کن واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو انصار ہیں وہ گرافٹنگ کرتے ہیں, پیوند کاری, کھجوروں کو پیوند لگاتے ہیں اس کے نر اور مادہ کو ملا کر اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے. اس کو گرافٹنگ کہا جاتا ہے انگلش میں, پیوند کاری کہا جاتا ہے اردو کے اندر. یہ حدیث مشہور ہے تعبیر نحل والی حدیث. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ پیوند کاری نہ کرو تو میرے خیال میں یہ زیادہ بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی رائے دی, ان کو کوئی حکم نہیں ارشاد فرمایا, لیکن ظاہر ہے صحابہ کرام علیہ رضوان تھے, وہ انہوں نے اس سال پیوند کاری نہیں کی اور ان کی فصل نے بہت کم پھل دیا. پھر وہ شکایت لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ حدیث چار صحابہ سے ہے, کسی یہ غریب حدیث نہیں ہے, چار صحابہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے مشورے پہ عمل کیا اور دیکھیں اس دفعہ ہماری فصل ہی نہیں ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر جو بات ارشاد فرمائی وہ تینوں حدیثوں میں تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ, تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ الفاظ موجود ہیں, وہ میں ایگزیکٹ وہاں سے بیان کر دیتا ہوں. 6126 نمبر حدیث جو صحیح مسلم کی ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ یوں ہے کہ جو بات تم نے تجربے سے حاصل کی ہے, the knowledge obtained through experiments and observations, یہ وہی acquired knowledge, science, جو تم نے بات تجربے سے حاصل کی ہے کہ تمہیں نفع پہنچاتی ہے اسی بات پر عمل کرو اور میری رائے پر عمل نہ کرو. البتہ اگر میں کوئی بات اللہ کے ریفرنس سے تمہیں بیان کروں اس پر عمل کرو, باقی جو میری ذاتی رائے ہے اس پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے. دوسری حدیث جو کنزیکٹو ساتھ 6127, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں, جب بھی میں کوئی بات کروں تو اس کو دیکھ لیا کروں, اگر میں کوئی اپنی رائے سے بات کرتا ہوں تمہارے دنیاوی معاملات کے اندر تو تم پر اس کا حکم ماننا ضروری نہیں کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں. اور جو تیسری حدیث ہے نا جی, اس میں تو بہت سخت الفاظ ہے, 6128 سے ہی مسلم, انتم اعلمو بی امری دنیا, تم دنیا کے کاموں کو بہتر جانتے ہو. یہ ہمارے پروفٹ کی پرسنالٹی ہو سکتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلاتن تسلیمن کثیرن کثیرن. ورنہ آج کوئی ہم سے گورا کہہ سکتا تھا تمہارا پروفٹ تمہیں ایٹم بم بنانے کا طریقہ کیوں نہیں بتا گیا. بھئی ہمارے پروفٹ کو ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں پتا تھا, نہ ان کی یہ ڈومین تھی, یہ میں وہ بات بتانے جا رہا ہوں, ان کی ڈومین یہ نہیں تھی, وہ ہدایت کے امام بنا کر بھیجے گئے ہیں. اب میں مکینیکل انجینئر ہوں, بی ایس سی آنرس کے ساتھ کی ہوئی ہے میں نے, لیکن ایمبریولوجی کی فیلڈ میں شاید زیرو ہوں کیونکہ میری فیلڈ وہ نہیں. ایک اچھا انجینئر تو ہو سکتا ہے اچھا ڈاکٹر, پھر ڈاکٹر میں بھی کئی فیلڈز ہیں, انجینئرنگ میں بھی کئی فیلڈز ہیں, دنیا میں کئی معاملات ایسے ہیں جس میں ہم اس کو خوبی سمجھ رہے ہوتے ہیں حالانکہ وہ عیب ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس کے اعتبار سے. مثلا ڈاکٹر اقبال کا شاعر ہونا خوبی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شاعر ہوتے تو یہ ان کے لیے خوبی نہیں تھی. وما علمناه الشعر وما ينبغي له, ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کی شان کے شایان شان ہے. تو یہ ریفرنس چینج ہوگا تو بات ڈفرنٹ ہو جائے گی. یہ بات ضروری تھی جو میں نے الحمدللہ بیان کر دی. اور آخری بات اسی کانٹیکسٹ میں فلسفہ رسالت کے حوالے سے میں نے تین آیات, ایک تو یہیں پر آیت تھی جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 پچھلی دفعہ بیان کی, سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو مبعوث نہ کر دیں. ایک آخری آیت ہے جو فلسفہ رسالت کے اوپر ایک ایپیکس ہے قرآن پاک میں, اور وہ ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 25. وہ اب آپ ذرا نکال لیجئے, 542 نمبر صفحہ ہے یہ بلو والے قرآن پاک میں, آخری صفحہ ہے پارا نمبر 27 کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, بے شک ہم نے رسولوں کو مبعوث کیا کھلی نشانیاں دے کر, معجزات دے کر, کھلے دلائل دے کر. وانزلنا معهم الكتاب, اور انبیاء کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی, والمیزان, اور ترازو بھی اتاری, لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے. انبیاء کرام علیہ السلام انصاف دلانے کے لیے آتے ہیں. انصاف کا لفظ دنیا کے ہر شعبے پر بولا جا سکتا ہے, یہ ایسا جنرل ورڈ ہے. اور اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ جو بدماش ہیں وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ انصاف کا سسٹم ہو, وہ تو بدماشی کرنا چاہتے ہیں, وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کا نظام رائج ہو, غریبوں کے حقوق وہ غصب کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا بھی اتارا ہے ان کے لیے, فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, جس کے اندر بڑی سختی ہے. یعنی پھر آپ کو تلوار اٹھانی پڑے گی. آج بھی لوہے استعمال ہو رہا ہے مینلی ہتھیاروں کے اندر, کہ یہ ہتھیار کو استعمال کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے جب ضرورت پڑے, خام خواہ نہیں, خودکش حملے کرنا نہیں, وہ میں نے بتا چکا ہوں وہ حرام ہے بالکل مسلمانوں پر خودکش حملے کرنا. لیکن جب اسلام کو قائم کرنے کے لیے قتال کی باری ہے تو اس میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا. قتال از دا سمم بونم آف اسلام. یہ دیکھیں نا, یہ فلسفے کی ٹرم ہے, علم الکلام کی, ہائیسٹ گڈ, سمم بونم آف اسلام. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہا اتارا, فیہ بَأْسٌ شَدِيدٌ, جس میں بڑی سختی ہے, وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ, اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے اس لوہے کے اندر. ایک فائدہ یہ ہے کہ جب ظلم کا نظام ختم ہوگا اس لوہے سے تو لوگوں کو فائدہ ہوگا, اور دوسرا ویسے بھی کئی چیزیں لوہے کے ذریعے, دنیا کا اس وقت کئی سسٹم, یہ ہمارے پنکھے بھی لوہے سے بنے ہوئے ہیں, چھری بھی لوہے سے بنتی ہے, کئی ہمارے انسٹرومنٹ لوہے سے بنتے ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ, اور اللہ تعالیٰ جانچنا چاہتا ہے. اصل میں اب یہ لفظی معنی یہاں پر ہے, اللہ جاننا چاہتا ہے تو اللہ پہلے ہی جانتا ہے, یہاں پر بھی ہم تاویل کر رہے ہیں سمجھنے کے لیے. اللہ جانچنا چاہتا ہے اور واضح کر دینا چاہتا ہے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتا ہے, یعنی اس کے دین کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے, بالغیب, غیب میں بغیر اللہ کو دیکھے. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر, جو لوگ اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی مشیت اختیار کرتے ہیں, خشیت اللہ کی اختیار کرتے ہیں, ان کے لیے اجر ہے. دیکھ کے تو سارے مان لیں گے. کون ہے جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے, اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے؟ اب یہ نہیں ہم رسولوں کے مشکل کشا ہو گئے, اس کا مطلب ہے کہ ظاہری اسباب, وہ مثالیں پیش ہیں, من انصاری اللہ, قرآن پاک سے مثالیں پیش کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ بھی میرا پورا 1.5 گھنٹے کا لیکچر ہے, دعا صرف اللہ ہی سے, پڑھا ہوا ہے ahlesunnatpak.com پہ, اور ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 3 ہے 8 صفحوں کا, وہ بھی ahlesunnatpak.com میں ریسرچ پیپرز اور بکس والے حصے میں پڑھا ہوا ہے. من انصاری اللہ, کون ہے جو اللہ کے لیے مددگار ہو؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو کہتے ہیں کہ جی غیر اللہ سے مدد مانگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ ان کے مشکل کشا ہو گئے, لگائیں یہ عقیدہ. یہ ظاہری اسباب ہے, غائب میں مدد کے لیے پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے. ان اللہ قوی عزیز, یہ ساتھ ہی اللہ نے وہم بھی نکال دیا کہ بے شک اللہ تعالی مضبوط ہے, قوی ہے اور غالب ہے. یہ نہ سمجھنا اللہ تعالیٰ کمزور ہے کہ تمہاری مدد کی ضرورت ہے کہ تم نبیوں کا ساتھ دو, تم نہ بھی دو اللہ تعالیٰ اکیلا بھی اپنے انبیاء کو غالب کرنے کے لیے کافی ہے. کافی نہیں ہے ایک شخص جس کی زبان میں بھی لکنت تھی، 300 سال کی حکومت فرعون کی ختم کروا دی اس بندے کے ذریعے سے، موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ غالب ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب.